الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أين انتهينا؟ وقفت لكويشية في الدرس الماضي katika darasa lililopita. Marana min al-huquq al-walad ala walidayhi qabla an yujada. Hii tulimaliza. Miongoni mwa haki za mtoto juu uzazi wake kabla ya kupatikana katika dunia. Kwa bimaana ama liyaum athania hukuku lwalad ala walidaihi baada lwilada. Kwa hiyo kipengele cha pili ni haki za mtoto kwa wazazi wake baada ya kuzaliwa. Alaysa kadhalika? طيب، حقوق الأولاد بعد خروجهم للدنيا كثيرة وعديدة، ومن أهمها أولا أن يكون استقباله وفق سنة، أي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول محقي za mtoto kwa wazazi wake baada ya kuzaliwa. Tumezisoma zile kabla ya kupatikana, ikiwepo kumchagulia mama mwema ambaye ni mke mzuri atakayeweza kuwalea watoto katika Uislamu ulio safi. Na ama sasa mtoto baada ya kuzaliwa, kitu gani kinafuata? Ndio asema hukuku lauladi baada khurujihim lidunia kathiratun waadida. Kwa hakika haki za watoto baada ya kutoka katika dunia, amezaliwa, basi hapo ndani yake kuna haki nyingi sana, tena zimekuja kwa idadi nyingi. Wa min ahamiha, zipo nyingi, lakini zile ambazo zilizokuwa na umuhimu zaidi. Awala, ya kwanza, an yakuna istiqbaluhu wafqa sunna, ni pale inapokuwa kupokelewa kwake huyo mtoto iwe ni jambo ambalo linafasiana na sunna. Istiqbalu, mtoto sasa ameingia katika dunia, amezaliwa, kaifa tastaqbiluhu, vipi unampokea yule mtoto? Basi kumpokea kwake kuwe kunafasiana na sunna, sipatikane na mambo yasiyokubalika katika sunna. Ai yani ala hadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwa juu ya mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa min dhalika, na miongoni mwa hiyo istiqbalu, kumpokea kwake huyo mtoto ambayo inafikiana na sunna, ni tahnikuhu bitamri, kumfanyia tahnik, kumsugua ule ulimi wake kwa tende. Wa duaa lahu, na kumuombea dua. ni miongoni mwa sunna al-mahjura, sunna zilizofahamwa bali wengine hawazifahamu kabisa hizi sunna. Bimaana mtoto amezaliwa basi anatakiwa afanyiwe at-tahnik, kuatende ile inailainisha kidogo, kisha unamwekea, yani ndio kiwe kitu chake cha kwanza kwa yule mtoto. Fa fi sahihain, na hili limethibiti katika sahihain, sahih al-Bukhari wa Muslim, min hadithi Abi Musa al-Ash'ari, kutoka kwa hadithi ya sahabi al-jalili huyu Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, radiyallahu ta'ala anhu, radhi za Allah zimshukir. Qala, anasema, wulida li ghulamun, alizaliwa kwangu mimi mtoto. Fa ataitu bihi nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, nikamwendea mtume sallallahu alayhi wa sallam na yule kijana. Fasammahu Ibrahima, mtume akamwita Ibrahim. Ile ile siku ya kwanza mtume akamwita nani? Ibrahim. Wa hannakahu bitamratin, na akamfanyia tahnik kwenye ulimi wake kwa tende, ndio kumsugua ile kwa tende. Wadaa lahu bil baraka, na akamwombea baraka. Wadafaahu ilayya, kisha akamrejesha kwangu. Kwa hiyo tazama hii riwaya ambayo iliyopo katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim. Wahadha yusamma ghurbat al-Islam, yani ugeni wa Uislamu. Uislamu aliyouacha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni mgeni na utaendelea kuwa mgeni. Bali mambo haya yamezikwa kabisa, hakuna yanapatikana illa man akramahu Allah, isipokuwa kwa wale ambao Allah tabaraka wa taala aliyo wakirimu kuelewa sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hadha sahabi aljalil Abi Musa al-Ash'ari, ana hadithia sahaba mtukufu ambaye sahaba alikuwa ni qari, mtume alikuwa anamsifia kwa sauti nzuri ya Qur'an, utitu mazamira min mazamir ali Daud, alikuwa anamsifia. Na mtume wa sallama alimkuta kuna siku alipita akasikia Qur'ani inasomwa katika majumba, alikuwa anasoma huyu bwana mkubwa, na mtume akamsikiliza na akifurahi sana mtume, na kesho yake akamwambia, kaifa law alimta, vipi ungelijua kwamba annani kuntu asma'uka, kwamba mimi nilikuwa nakusikiliza wewe. Masahaba katika majumba yao ilikuwa ni bajiji katika Qur'an. Usiku mtume anapita sauti katika majumba ya masahaba Qur'ani al-Karim, wanasoma wao. Lakini sasa hivi laki kipita nyumba ya Uislamu, katika nyumba 30 labda tasikia Qur'ani moja, nyingine ni muziki na mambo mengineyo. Fanas'al Allah salama. Athania, kwa hiyo hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambayo ndiyo kumpokea mtoto sallallahu, mtoto kwa maagizo ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mambo yanayofanana na sunna, ni tasmiyatuhu tasmiyatal hasana, ni kumwita yeye yule mtoto jina lililokuwa zuri. Wa ikhtiyarul ismi salihil hasan, na vile vile kumteulia, kumchagulia jina ambalo lililokuwa salih, lenye maana njema, na vile vile hasan, jina lililokuwa zuri. Kwa hiyo hili ni jambo la pili. Fal abu, baba sasa, la tantahi mas'uliyatuhu tijaha al-awladi biikhtiyari al-ummi as-saliha, baba hayaishi mas'ulia yake, yale mambo ambayo yanampasa yeye hayaishi baada tu ya kumteulia mtoto wake mama mwema kama ilivyotangulia. Kwa hiyo katika tijaha al-awladi, katika kumwelekea wale watoto wake biikhtiyari al-ummi saliha, kwa kumchagulia mama mwema, haishi hapo tu, kama taqaddama, kama ilivyo tangulia, ma'a adhimi hadha al-amri, pamoja na kuwa na uzito wa jambo hili. Jambo gani? la kumtawliya mtoto mama mwema. Jambo hili ni adhim, lakini haishi masulia hapo. Umempata mama mwema, baada ya hapo anjabat al-awlad, umejifungua watoto. Kwa hiyo sasa baada ya hapo tayari masulia yanaendelea kwa mzazi. Ndiyo anasema lakina al-amra yamtaddu ma'ahu, lakini jambo linakunjuka zaidi baada ya hapo. Baada ya kumteulia mtoto mwema, mama mwema, na kupatikana na mtoto, sasa ile masulia yanakunjuka zaidi. Al-wajibatu tamtaddu, yani yale mambo ya wajib yanazidi, yanakunjuka. Wa hadha min huquqihi al-wajibati. Salam. Na hili ni miongoni mwa haki za wajib, an yakhtara lahu al-ism al-hasana, kumchagulia mtoto jina lililokuwa zuri. Ni miongoni mwa masulia ya mzazi. Sikubali mtoto wako akapewa jina la ajabu, au ukampa jina la ajabu, au kuna ule utaratibu ambao imezoeleka, mtoto wa kiume jina linatoka kwa baba, mtoto wa pili mtoto wa kwanza anasema hili jina sasa ni kwa baba, mtoto anayekuja hii masulia sasa kwa mama. Kwa hiyo yeye mzazi yule wa kiume anaona kwamba hapa sina masulia tena, anamwachia mama, anamwachia mkewe. Kwa hiyo sasa hata mkewe akileta jina lolote lile la kiukoo, la kikabila, halina maana nzuri, mada mtu anajua nafasi yake. Tafadhali, la, al-amru laysa kadhalik. Kwa hiyo kumchagulia jina zuri ni katika jambo ambalo linalotakikana kwa mzazi kumchagulia mtoto wake jina zuri. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل بديع هام لفقه هذا الباب. أمسيمه إمام العلامة ابن القيم كتك دراسة منذ كبيسة كتك بديع هام كتك منذ كبيسة يكتكلي ومهيم ينبهين لفقه هذا الباب كتك كوفهام ملانغه يعني ملانغه وكم شغولية mtoto jina. Kwa hiyo Imam Ibn al-Qayyim ameweka mlango hasa katika Tuhfatul Mawlud. Ameweka? Ameweka mlango hasa wa kumshambulia mtoto jina zuri. Kwa hiyo faslun, mlango huo, fi fiqhi hadha al-babi, katika fiqhi kutambua hadha al-babi, mlango huu, mlango yani wa kumchagulia mtoto jina zuri. Asema Imam Ibn al-Qayyim, lamma kanat al-asma, wakati yalipokuwa haya majina, qawaliba lilmaani, ni mambo ambayo yenye kubadilisha maana. Haya majina ni jambo ambalo lina qallib, linabadilisha maana. Wadallat alaiha, na inajulisha vile vile juu yake, kwa sababu unapompa jina mtu, haya majina vile vile yana maana. Si vibaya mtu kutaka kujua maana ya jina hili ni nini, si vibaya. Kwa hiyo iqtadhat alhikmatu, kwa sababu ya haya mambo yanabadilisha maana, kwa hiyo ikachukuliwa, ikahukumiwa hii hikma, an yakuna bainaha wa baina al-irtibat wa tanasub, yani jambo hilo liwe kati yake katika kuchagua hilo jina lizuri, na baina ya kulipangilia hilo, basi iwe irtibat, yani mahusiano, wa tanasub, na ni mambo ambayo yananasibiana, yani si jambo ambalo la kuliacha tu, lazim liwe lina al-irtibat. Ma maana al-irtibat wa tanasub? Ni mambo ambalo yenye mahusiano mazuri kabisa, yani jambo la kupanga kwamba mtoto wangu nitamwita jina fulani, mtoto wangu jina lake litakuwa fulani, kama wa kike litakuwa fulani, kwa ni mambo ya kupanga, wa kiume litakuwa fulani. Wa alla yakuna almaana maaha bimanzilati alajnabi almahab, na wala isiwe maana hile inakuwa ipo katika nafasi ya pembeni kabisa, almahdh yani alkhalis alladhi tena maana ambayo la taalluqu lahu biha, haina mafungamano na hilo tukio lenyewe. Fa inna hikmata alhakimi taaba dhalik, hakika hikma ya alhakimi mwenyewe inakanusha hilo jambo, yani kulifanya ni jambo dogo na kulifanya jambo hilo halina umuhimu. Walwaqi na waqi, mambo ambayo yanayofahamika, yashhadu bi khilafihi, inashuhudia kinyume chake, inashuhudia kinyume chake, balil asma, bali hayo majina hayo, ta'athirun fil musammayati, yanaleta athari katika uitwaji wake. Balil asma, bali hayo majina, ta'athirun, yanaleta athar fil musammayati, katika uitwaji wake. Walil musammayati ta'athurun an asma'iha fil husn, na yale yanayoitwa yanaleta athar katika majina yenyewe, fil husn, katika uzuri, wal qubh, na katika ubaya. Bimaana ikileta likiwa jina zuri, basi bila shaka linakuwa linafahamisha. Wal qubh vile vile na jambo linaleta athari katika ubaya. Wal khifati na wepesi vile vile, wathiqali na uzito, wallatafati na upole, walkathafata na ukali. Kathafa ni ile kitu kingi, lakini almuradi huna ukali, yani ina maana jina lile katika athari yake linaweza likawa leta husn au alqubh, uzuri au ubaya, au vile vile nini tumesema, alkhifati wepesi wake, au athqal uzito wake, au alatafati upole wake, au alkathafa au ukali wake, kama qila, kama palivyosemwa. Wanasema hawa shairi, wa qallama absarati aynaka dha laqabin illa wa ma'anahu in fakkarta fi laqabi. Anasema mshairi kwamba wa qallama, na inakuwa mara chache mno, absarati aynaka dha laqabin, kipindi macho yako yanapoona jina ambalo, yani laqab, kitu chenye laqab. Laqab ni yale majina ya kutunga, mathalan tumeelewana, mathalan huyu anaitwa matatizo, ndio majina hayo watu wanapeana, matatizo, shida, tabu. Kwa hiyo anasema inakuwa ni mara chache sana, absara, kipindi ambacho unapoona ainaka, macho yako, dha laqabin, yani kitu chenye laqab, jina lile, illa, isipokuwa, wa maanahu in fakkarta fi laqabihi, maana yake inakuwa ni pale unapofikiria katika lile jina lenyewe. Yani mathalan mtu anaitwa, jina lako nani? Naitwa Shida. Kwa hiyo ile maanahu, ile maana yake, mara nyingi mtu akiliweka katika fikra, anaona maana huyu Shida, labda na shida, tabu na tabu, matatizo au na matatizo. Umeona? Yaani ile ni fikra inayokuja automatic. Ndio nasema wa kallama absarat aynaka dha laqabin illa wa ma'anahu in fakkarta fi laqabihi. Kwa sababu kuna laqab na kunya. Laqab ni yale majina maarufu. Umeelewana? Mtu anaitwa labda mbabe, au fulani anaitwa labda sijui simba. Umeona? Kwamba inaonekana huyu simba labda kutokana na ushujaa wake. Kwa hiyo mtu akisikia anaitwa simba, moja kwa moja inamletea ile fikra, kutokana inaonyesha huyu basi ni mkorofi au ni mkali au ana nguvu sana au shujaa. Inaeleweka hiyo basi. Ndio anasema wa kallama, mara chache sana. Umeelewana? Kwa hiyo sasa haya majina yana taathiri. Unajua kuna kitu tashaum na tafaul. Tafaul ni ile mtu, tashaum ni ile mtu kuondoa nuksi anaita. Ya tashaum adhunu qara'atum fi maddat al-tawhid mathalan tashaum. Ima tafaul mtu yani analeta maana fulani ya lile jambo. Ni kama vile nilikuwa nasoma risala moja inazungumzia mambo ya tafaul. Watu wanao labda wale wanaoweka hikma katika mambo ya hakika usivunje mfupa. Wale wanafanya tafaul au hakika wanakuambia bana niweke asali. Kwamba huu mfupa huu ukivunja tena unakuletea maana kabisa. Basi wezekana yule mtoto akipata ajali nini? Ndio analeta maini tafaul. Au ile asali kitu kitamu kitamu kitu kizuri, yani ina maana kwamba yule mtoto awe hivi na hivi. Kwa hiyo haya ni mambo ya tafaul. Ma anzalallahu biha min sultan. Lazima vile vile inahitaji dalili. Kwa hiyo mara nyingi hivyo hali na inatokea hivyo. Kwa hiyo majina yanaleta taathiri katika msamiati. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن نالكو امتونة صلى الله عليه وسلم اكيبندليا تمي جينا زوري وكان يأخذ المعاني نالكو اكيشكو معانا دومان امتونة لكو انا مبدل شواتو مجينا نهيني سبيت امتو كتك جماعياكو كتكواتو انباو نوقابل وممونا نجينا باي مبدلش ni jambo ambalo halina shaka. Kwa hiyo mtume alikuwa akichukua maana maana mbalimbali min asmaiha miongoni mwa hayo majina. Na tulizana lakini una leo kidogo huko leo. Mwao msaruka leo. Naam. Anasema fil manami akiwa amelala hata fil yaqadha hata akiwa macho vile vile. Wakana na alikuwa mtume za salama yakrahu al-amkinata al-munkarata al-asma. Tazama hapa, yani alikuwa anachukia hata zile sehemu ambazo zenye majina mabaya, sehemu ambazo zina majina mabaya mabaya pia alikuwa akichukia. Wayakrahu al-uburu fiha, na hata alikuwa anaona karaha kupita zile sehemu. Mlewana ina majina mabaya, majina ambayo labda wana hii mitaa wanakaa wale watu wabaya. Inafahamika hii mitaa ya makahaba, inafahamika hii mitaa, yani mtume za salam alikuwa hapendi, bali imekuja katika riwaya hata alikuwa akipita katika zile sehemu ambazo waliangamizwa kaumu fulani, basi alikuwa mtume akipita musri'an, akipita kwa haraka sana kama saha rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Anasema walamma kana, na wakati ilipokuwa baina al-asma'i wal musammayat, kati ya haya majina na vile na yale yaliyoitwa, min al-irtibat wa tanasub, inakuwa ina irtibat, ina mahusiano, wa tanasub na munasaba wake, wal qaraba na ukaribu, ma baina qawalib al-ashya'i wa haqa'iqiha, inakuwa kati ya kubadilisha vitu na uhakika wake. Yani ina maana kama vile tulikuwa alivyosema Ibn al-Qayyim kwamba lamma kanat al-asma'u qawaliban lil-ma'ani, wakati alipokuwa majina yanabadilisha yale maani na uhakika wake. Wa ma baina al-arwahi wal-ajthami, na iliyo kati ya al-arwah yani hizi roho, wal-ajthami na miili, عبر العقل imezingatiwa akli, min kulli minhuma ila al-akhar, kila miongoni mwao mpaka mwisho wake, hata akili tu inazitafsiri haya majina. Wa dhidd hadha al-ubur min al-ism ila musammahu, na vile vile kinyume chake ya kupita huku katika haya majina, ila musammahu mpaka kuyapelekea katika ile yale yaliyoitwa. Fa'ala al-ab, kwa hiyo baba sasa ni juu yake, an yabta'ida 'an al-asma'i al-muharrama, ajiweke mbali na majina ambayo yaliyo katazwa almuharrama yaliyo haramishwa au illati au yale ambayo la taliqu bil muslimin hayafai kupatiwa waislam fal ismu lahu dawrun fi nafsiyyat al walad ili jina lina nafasi kubwa sana kwa nafsi yake mwenyewe mtoto. Kwa hiyo miongoni mwa haki ya mtoto wako mchagulie jina nzuri ambalo hata akiitwa atalifurahia. Maana kuna majina anapewa mtoto katika mujitama yanakuwa hayana maana nzuri. Kwa hiyo paka watoto wanageuza sasa ilikuwa ni jina la kumtania. Wewe unaitwa fulani, wewe unaitwa shida, yani umempa taabu yule mtoto katika mustakbali wake. Lakini yapo majina mazuri ya wema waliotangulia ambayo tutakuja kuyaona hapa. Wa min dhalika ma kharajahu Muslim fi sahih min kitab al-adab babu jawazi tahaniki al-maulud. Anasema na miongoni mwa hayo ni yale aliyo simulia Imam Muslim katika sahihi Kitabul Adab, mlango unaozungumzia kujuzu tahnik, kumfanyia tahnik yani kumsugua ulimi mtoto kwa tende almauludi yani yule mtoto. An Salim bin Sa'd qala utiya bil Munziri bin Abi Usaydi ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hina wulid فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين صبي؟ فقال أبو أسيد أقبلناه يا رسول الله. فقال ما اسمه؟ قال فلان يا رسول الله. قال لا ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر. نعم عن سهل بن سعد كتوك قوي سهل بن سعد قال أتي بالمنذر aliletewa mtume al-mundhiri huyo kijana mundhiri bin ni mtoto wa Abi Usaidi mtoto wa huyo Abi Usaidi ni sahabi al-jalil Usaidi hii ni tasghir Usaidi mlaona na ni sahaba huyo maarufu ila Rasulillah alikuwa ni mtoto wa Usaidi akapelekwa kwa mtume sala salama hina wuli wakati alipozaliwa. Fawadhaahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala fakhidhihi mtume akamweka katika mapaja yake. Na hii ndio ilikuwa upendo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa masahaba zake na watoto wa masahaba. Kwa hiyo baada ya mtume kumweka sasa katika mapaja yake wa Abu Usaid jalisun Abu Usaid naye pia alikuwa amekaa pembeni mwa mtume. Lakini baada ya kumweka mtume falahi an-nabiyyu bi shay'in mtume akawa ameshughulishwa na jambo jingine kabisa, yani na maana ana shughulika na jambo baina ya dai mbele yake. Kwa hiyo mtume kashughulishwa na lile jambo, kashughulishwa na jambo, kashughulishwa na jambo, wakati yule mtoto yupo wapi? Katika mapaja ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa amara Abu Usaid ibnihi fahtumila min ala fakhdhi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Akaamrisha Abu Usaid kwa yule mtoto wake akachukuliwa. Yaani katika min ala kutoka juu ya fakhdhi Rasulillah mapaja ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa aqlabuhu yani kabidi ambie pelekeni nyumbani. Ndiona salio na pengine labda mtume ameshughulishwa na mambo tusimshughulishe zaidi na hivi. Fastafaqa Kwa hiyo mtume sasa baada ya kumaliza ile shughuli yake afaka, yani kama akazinduka. Umeelewana? Yani kama vile mtu naima unasema afaka, ameamka. Kwa hiyo baada ya kuwa ameshughulishwa na ile jambo, kwa hiyo mtume sasa akazinduka pale. Faqala aina sabi? Yuko wapi kijana yule? Umeelewana? Akamuulizia. Faqala Abu Usaid, aqbalnahu ya Rasulullah. Tayari tumrejesha nyumbani, yani sarafnahu. Faqala ma ismuhu? Mtume akasema hivi, jina lake nani? Qala fulanun ya Rasulullah. Wakasema ni fulani. Qala la. Mtume akasema hapana, simuite hivyo. Walakin ismuhu al-Mundhir. Lakini jina lake nani? Al-Mundhir. Fasammahu yawma'idhin al-Mundhira. Akamwita siku hiyo al-Mundhira. Kwa hiyo hapa ijatajwa kwamba labda alikuwa anaitwa nani lile jina ambalo mtume akakataa. Yapo majina mengine moja kwa moja yenyewe yalikuwa na inatajwa masmuk ismi fulana. Salamu wa barakatuhu. Mtume sallama anambadilisha mubasharatan. Kwa hiyo mtume akamwita al-Mundhir. Wajaa aidha inda Muslim fi sahihi fi kitabi al-fadaili babu rahmatihi bisibiani wal-iyali wa tawadhuhi. Imam Muslim ameweka katika mlango ambao ameita mlango wa fadail, mlango babu rahmatihi, mlango unaozungumzia huruma yake mtume sallallahu alaihi wasallam bisibiani kwa watoto. Kana sallallahu alaihi wasallama rahima bisibiyan. Yaqulu Anas bin Malik radiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusallimu ala as-sibyan. Alikuwa mtume akipita hata akiwafuta vijana anawasalimia, na hii ilikuwa ni katika huruma yake. Bil mu'minina raufu ar-rahim. Wal 'iyali, na vile vile huruma yake kwa familia yake. Ana khairun li ahli, alikuwa daima akisema hivyo, mimi ni mbora kwa familia yangu. Ina maana akihurumia, akifanyia khidma, akifanyia mambo mengi. Na hilo ndio ahlu sunnah wal jamaa, tutakikana tuwe hivyo kwa familia. Yani familia ijisikie raha unapokuwepo, na ijione kidogo ina mapungufu pale haupo. Sio unapofika nyumbani basi familia ndio tafurani. Kwa hiyo haikuwa ni manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana al-Imam Muslim ameweka mlango maalum unaozungumzia rahmatihi bisibyan wal-iyal wa tawadhuhi, na vile vile tawadhu, unyenyekevu wake. Wa hadha min hadithi Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida liya laylata ghulamun fasammaytuhu bismi abi ibrahima. Anasema mtume za salama kwamba alizaliwa mimi usiku kijana, nikamwita jina lake jina la baba yangu Ibrahim. Kwa hiyo hii ni dalili imethibiti, kumwita mtoto jina hata ile mwanzo siku aliozaliwa imethibiti kumwita mtoto vile vile siku ya kwanza au siku ya saba. Sijui umeeleweka eh? Na hii hata Ibn Kathir ameelezea katika tafsiri yake alipokuwa anazungumza ile aya wa inni sammaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dhurriyataha min ash-shaytani rajim. Adhunnu fi surat Ali Imran ya wa idha qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Kwamba wa inni sammaituha Maryama, na mimi nimemwita nani? Maryam. Kwa hiyo Ibn Kathir ametoa riwaya pale kwamba hii ni dalili inaonyesha yafaa kabisa mtoto siku aliozaliwa na ukampa jina. Pia hiyo imethibiti katika sunna. Kwa hiyo fayasihu an yusamma al-mawludu fi yawmihi al-awwali. Naam, kumbe maelezo haya pia yanakuja. Basi imesihi kumwita mtoto aliyezaliwa siku ile ya kwanza kabisa kumuita jina, wala wayajuzu, na vile vile inafaa, ani yuakhara ila yaumi atiqatihi, kulichelewesha jina mpaka siku ya atika yake, ambayo ni siku ya ngapi? Eh? Siku ya saba. Yutbahu yaumi sabi wa yuhlaku wa yusamma. Tumemesema ikifika ile siku ya saba anachinjiwa, anaitwa jina, na vile vile anafanyaje? Ananyolewa. Kwa hiyo mtu akiwa amejiandaa, kwa hakika siku hiyo ni munasibu zaidi. Lakini utakuta mtu ameshajiandaa na ana nafasi, basi anataka acheleweshe 40, maana kila kitu sasa hivi ni 40. Mtoto katolewa 40. Mtoto sijui nini 40, 40, 40, ni mambo ya uzushi. Wakati mtu anao ile nafasi ya ile siku ya saba. Kwa hiyo yafaa kuchelewesha jina mpaka siku ya akika yake. Wa in kudima au ukhira yasiran fala haraj, kama utaipanguliza au utaichelewesha kidogo, basi hakuna shaka tena. Wa kad bawaba at-Tirmidhi fi jami'ihi, ameweka mlango al-Imam Tirmidhi katika jami'i yake, min kitab al-adab, katika kitabu cha adab, anasema babu ma jaa ma yustahabu min al-asma, mlango uliokuja yale ambayo yaliyosunniwa katika majina. Dhakara hadithan, ametaja hadithi, ahabbu al-asma'i ila Allahi Abdullahi wa Abdurrahman, kwamba majina yanayopendwa zaidi na Allah tabaraka wa ta'ala ni Abdullahi na Abdurrahman, yani yale yanayotanguliza Abdu, Abdul Khalq, Abdul Razzaq. Kwa hiyo hapa inahusisha Abdullah na Abdurrahman. Ama kuna hadithi ambayo ishtuhira fi alsinati alkhutaba, ni mashuhuri sana katika ndimi za makhatibu na watu mbalimbali, ndio hapa anasema amma hadithu khairul asma'i ma ubida wa humida fa hadha hadithu la asla lahu, kwamba bora ya majina ni yale yaliyotangulizwa ubida, yani abdu fulan, au humida, yale ambayo yaliyotangulizwa, yani humida, yale yaliyohimidiwa kumshukuru Allah, abdul hamidi, abdu kadha. Kwa hiyo hii sigha ya ma ubida, hadithi hii haina asli, haijathibiti, na hii takhariji zake hapa unzuru katika kashfu al-khafa wa silsilatu al-ahadith, na silsila ya hadithi al-da'ifa li-imam al-albani rahmatullahi alayhi. Qala al-hafidh ibn Hazmi rahimahullah, ittafaku ala istihbab al-asma'i al-mudafati ila Allah, kwamba wamekubaliana juu ya usunna wa kuyaegemeza al-idhafa al-mudhafati ila Allah, kuyaegemeza yale majina kwa Allah, ka-Abdillah wa Abdirrahman wa ma ashbaha dhalik. Mwita mtu Abdillah, Abdirrahman, melewana, ina maana hiyo inakuwa tayari imeidhafishwa. لوانا ضمب عبد الله نميت يا عبد الله يا عبد الرحمن يا عبد الخلق يا عبد الرزاق منادى مضاف وما أشبه ذلك نيلينو شبيانا يا عبد الكريم نكوين دليا. إذن فهي باس الاسم الحسن والصالح والذي هو من حقوق الأبناء أو البنات على الآباء يجب أن يختاره اختيارا حسنا. kwa hiyo majina mazuri kabisa ambayo yenye maana nzuri na ambayo ni haki juu ya watoto wa kiume na watoto wa kike juu ya baba zao. Kwa hiyo baba, lazima miongoni mwa haki zako ni kumteulia mtoto wake, mtoto wa kiume na mtoto wa kike, jina zuri. Hili uelewe ni masulia uliokuwa nayo. Sikubali mtoto tu madam nasema kuna yale mambo naita bana, inabidi tuanze majina ya mababu na mababu majina ya familia, familia itapotea, familia itafanyaje, nimemzaa babu yangu, ndio huwa maneno haya. Kwa hiyo ukikuta subhanallah, nafikiri ndio maneno hayo. Kwa hiyo hata maneno ambayo majina ambayo hayana maana, wakati yapo majina mazuri, mashallah, yana maana nzuri. Kwa hiyo yajibu an yakhtarahu ikhtiyaran hasana, amchagulie uchaguzi uliokuwa mzuri, munasiban, tena wenye kunasibiana, la yuayyaru bihi fi mustaqbalihi, isimtie aibu katika mustakbali wake, katika masiku ya usoni. Yani ilo jina lisimtie dosari. Idhan, kwa hiyo basi, inna ba'dha al-aba, baadhi ya wazazi, قد يعجبه اسم معين, linaweza likampendezesha jina lililokuwa zuri. ولكن هذا الاسم, lakini jina hili, قد يكون مذموما عند قوم, linaweza likawa jina hilo ni baya mbele ya kaum, watu hawalipendi. Mtu anaweza akalipenda lakini watu nalichukia, yani tuseme jina linakuwa kama kioja fulani, mlewana. Kwa hiyo inakuwa mtu ana, yani yule mtoto anaaibika, anakosa raha, au fihi shay'un min an-nabzi, inakuwa yani kama ina sehemu ya kukebehiwa, ndile wala tanabazu bil alqab bis alism fusuq ba'da al-iman, yani watu kupeana majina laqab zisizokuwa nzuri. Mlewana, kwa hiyo inakuwa ndani yake halina maana nzuri katika mustakbal, wali iyadhu billah, na Allah atukinge na hilo. Wa maalum, na kama inavyofahamika, anna adhiyata almuslimi la tajuz, hakika ya kumuudhi muislam, wewe kuwa sababu ya kumuudhi muislam, jambo hilo halijuz, halifai. Fala yatasababu alwalidani fi adhiyati ibniha, fi adhiyati madha, ibnihima au bintihima, bisababi tilka atasmia. Sasa wewe mzazi usiwe sababu ya kupatwa na maudhi, hawa wazazi wawili wasiwe sababu ya kuleta maudhi ya watoto wao au mabinti zao kutokana na kuwapatia majina hayo. Yawezekana mtu akampa jina zuri, lakini ile hawa awamu nnas. Mfano al-akhi mmoja tunazungumza hadithi, amepata mtoto akamwita Al-Bara. Al-Bara ni jina zuri la sahaba mtukufu, Al-Bara bin Azib radiyallahu anhu, anahifadhi hadithi nyingi, maana yake ni mtu kawi, ni mtu anajitambua. Lakini nikamwambia, sasa mathala leo tayari ukishampeleka shuleni, wale unakuta kule awamu simchanganyiko, mtu hawezi kuleta Al-Bara, atawita Bala. Bala, umeona eh? Ndio majina yanena badilishwa hivyo, mlewana, yani katika. Lakini unapozoeza, haina shaka ikiwa nia wewe umemwita jina lile ni sahaba la wema walio tangulia. الله أكبر.